ئاچەند بەیانییەکی جوانە. هەستێکی زۆر خۆشەیە بە مرۆڤ با پیرە بایەکسە بچین بە دەریاچەکە. جا پەلەپیدنی بۆ چییە؟ کوڕی خۆ پەلە مەکە. دەی کە شوهەوا زۆر خۆشە. بەڕاستی دەریاچەیەکی هێندە گەورەیە کە هەرگیز بیرم لێ ناکردەوە. ئەم دەریاچەیە بە یەکێک لە دەریاچەکانی ئەم ناوچەیە دانرێت. کوڕی خۆم، بۆچی ئێرە دەریاچەی تری لێیە؟ بەڵێ، بەڵام ئەم دەریاچەیە گەورەترینە. قوڵایی ئاوەکە ئاگاتە نزیکەی 70 مەتر بە نزیکراوەیی. ئەم دەریاچەیە هێندە گەورەیە. وام لێ ئەکا نازانم لە کوێوە دەست پێ بکەم با پیرە. ئەم دەریاچەیە بە دەریاچەی زەبەلاح ناوەبرێت کوڕەکەم، و هەروەها ماسی زۆر گەورە و ماسی زۆر زۆر بچووکیشی تایە. هەرچەنە ناتوانرێت بەلەم لەم دەریاچەیە بەکار بهێنرێت، بە هیچ شێوەیەک ناتوانرێت. ئەی بۆچی ناتوانرێت بەلەم بەکار بهێنرێت با پیرە؟ سەیری ئەویا بکە. با پیرە، ئەوە چییە؟ ئەوە گەرماوە و زۆر زوو ئەوە بینیت، زۆر زوو ئەی بینیت. کەس لەمەوبەر نەچۆتە قوڵای دەریاچەکەەوە، لەبەر زۆری مەترسی. کەواتە ئەم هەڵقوڵانە لە بنی دەریاچەکەوەیەت. بیر لە چییەکەیتەوە ڕامی؟ دەی بابڕین بۆ دۆڵەکە. ئاوی ئەم دۆڵە زۆر گونجاوە بۆ ڕاوکردن با پیرە. هەر ئێستا یەکەم هەوڵی خۆم دەست پێ یەکەم. پێم بڵە با پیرە، ئەم خۆراکەت پێ چۆنە؟ پێیەچێ خۆراکێکی باش بێت، لەواچێ شێوازەکەی کاکڕاجحی لەبیر نەکرد بێت. زۆر باشە، تۆ لێکەم هەڵانەوە ڕاوە کرد. بینیت با پیرە، بە یەکەم هەڵانم ماسیەکی زۆر گەورەم کرد. بەڕاستی ماسیەکی چاکە. ماسی ئێرە زۆر زوو گەورە ئابێت، بەهۆی بوونی خۆراکی باشەوە. من دڵنیام لێرە ماسی زۆرمان دەستەکەوێ ڕاوی بکەین. ئێستا سەیرێکی شەکەم. ئەم جارە ئامانجم ماسی ڕەختایە و بێگومان ڕاوی شەکەم. ماسی ڕەختا؟ کوڕی خۆم، ماسیەکە لە کۆنەوە لە دەریاچەی زەبەلاح حاژی. بەڵێ، درێژی ئەم ماسی ئەگاتە نزیکەی مەترێک، و بە زۆری ئەم ماسیە لە ئاوی سارد ئاژی، هەر بۆیە لە قوڵای ئاوەکەی ئابینرێت. و ئەم ماسیە هەرگیز نایەتە سەرەوە، تەنها لە یەک کاتە نەبێ، ئەویشەو کاتە ئەوەیە کە پێویستی بە خۆراک بێت. و ئەم ماسیە زۆر وریایە، و هەروەها ئەم ماسیە زۆر خێراشە. لە وەرزی پاییزدا ماسی ڕەختا ئەچێت بۆ سەرەوەی ڕووبارەکان تا گەراکان لەوێ دانێ. و ئەم ماسیە تامێکی زۆر خۆشی هەیە ئەگەر باش لێبنرێت. ئەم جارە من بەرەنگارتە بمەوە. ئەی ماسی ڕەختا، ئەبێ بچم ماسی ڕەختا ئەڕاوکەم. هەست بە برسێتی ناکەی کوڕی خۆم، ئێستا کاتی نانی بەیانییە. ئەبێ هەر ئێستا بچینەوە بۆ کوخەکەمان، چونکە بێگومان ئێستا دیما ئەستاوە. تۆ ئێستا بڕۆ با پیرە، منیش کەمێکی تر بە دواتایەم. ئەچم بۆ هاوکاریکردنی دیما لە ئامادەکردنی نانا. چاوەڕێتەکەین کوڕم. دواناکەوم. چەند خواردنیان لا گرنگە. ئەوە هات. ماسیەکی گەورەیە. بیرا ام ماسیه چه جور یکا؟ بلای ماسی رختا بیکم من بدوایا گرم؟ ببوره که قصیتی اکم، بلام تو حالای او ماسی خالاویه خالاوی؟ بلام من پیشتر ماسی وام نبیستوا سری اوانی من که من زورم لراو کردوا پید ویا راو کردنی ماسی رختا کاری که آسانه بردوام با تا سرکوتو بی و دیار شارزایی که زوری هیل راو من توم ناوی او ماسیه چیا؟ ماسی که زور بچکوله برلان بشیوه که زور سیر بریقه توا ام کلافه چیه به ماسیه کوا بیگمان رنگ ام ماسیه خوراک بی بیگمان اما هیو کچه یا او ماسیه که شاری گوره یا او خوراکه چیه که او کچه بکاری اهینه؟ او به تواوتی لم خوراکه چیه؟ خوراکی که چاکه؟ هرگیز بروام ناکرد که ام خوراکه براو کردنی ماسی گورش بکار بیه ایلو کچه خو اتوانه خوراکه گب گینه تشونه که زور دور شارزایی که زور باشی هیا و گبینم دوی توزه داوکه رای کشه توا بلای با چی توزه لسری نوسته جوانه سرکوتو بو شوازه تازویم بدل بر راو کردنی ماسیا براسی شوازه کی جوانه وره لما سرگه بزانه چیه کم حز نکم کس بدسی و سیرم که لکاتی راو کردنه بله سری شوازه کت مکر لراو کردنی ماسیا تو راو چیه کی زر لیهاتوی ام امیرانه چیه ام شوازه چی پیوتری چیه پیشتر خوره اگد ندیوه؟ استاتی گشتم کواتا ام ماسی بسکولیت بکو خوراک بکاری ناوه بله و ام خوراک زور کاری گره و زوریشم هیه لما او همو خوراک جوره و جوره چیه؟ استاتن شوی کم خوراکانت با باسکم او خوراکا پی اوتری کوچک و ام خوراکش پی اوتری خال خالوکا ام خوراکش پی اوتری ورده ماسی هرگیز بیش بینیم ناکه که همو خوراکه هبه با وردی سری ام خوراکه بکا چو که ام خوراکه باشتنی خوراکه که پیما براو کردنی ماسی استالما بسته تیگشتم تو اتوه بم خوراکه ماسی رختار راو کیوانیا تو زور خیره لشتکان تیگه زور جزیره کی تو خوراکی به هز للایا بلام خان مکم تو ام خوراکت بیا چونه کوه باسه ایری کن جا براستی اما خوراک خود ها محالا بروان نکم که چیه بینم ناوی او کسی امی درست کردو و نصره اول سری امش معنی اوی او کسی خوی لیره یا چی بوا؟ شتی کی سیره با در کوتوا؟ Ha کە ڕاوچێکە ڕۆگەکە فەواز لێرەیە؟ بەڵام جا بۆچی لێی بترسم؟ بمبورە، ئەمەوێ چاکەیەکم لەگەڵ بکەی. فێری شێوازی ڕاوکردن بم خۆراکە مەکەی خان مەکەم. وتی چیت ئەوێ؟ ئەمەوێ ماسی ڕەختا ڕاو بکەم و حەزەکەم فێرم کەی چۆن بەو خۆراکە ڕاوی بکەم. پێت وایە کۆنتڕۆڵکردنی ئەم خۆراکە هەروە کارێکی ئاسانە بچکۆل، ها؟ خانمەکەم، ئەتوانی ئیتر پێم نەڵێی بچکۆل؟ چونکە من ناوم هەیە، ناوم ڕامیە. بڕۆ ئیتر لێرە، دەیترەوەنە بێزارم مەکە. هیچ شتێکمت کە بێتاقەتەکە خانم، بۆ وا تووڕە بووی؟ نا نەخێر، مەسەلە تۆ نیت، بەڵام شتێک هەیە کە بێزار مەکات. ناکرا تۆ زێ جوانتر مامەڵەی لەگەڵا بکەی خاتوو ڕەخدا؟ ها؟ فەواز؟ فەوازی هاوڕێم، ماوەیەکی زۆرە بێکەنم بینیوی هاوڕێ ئازیزەکەم. پێم بڵێ ڕامی، چۆنی؟ تەندروستیت باشە؟ وا دیارە، زۆر بەباشی ڕامیە ناسی. ڕامی هاوڕێیەکی دێرینی منە. پێم بڵێ، ئەم خانمە ناسی فەواز؟ ئەوە خاتوو ڕەغدەیە کە خەڵاتی یەکەمی بردەوە بە ڕاوکردنی ماسی بە خۆراک. جوانە، کەواتە من شانسم هەبووە کەم کچەم ناسیوە، وانییە فەواز؟ نەمەزانی کە پاڵەوانە لە ڕاوکردنە. نابێ ئەوەندەش خۆشحاڵ بی بە ما، هاوڕێ ئازیزم ڕامی. تۆ زۆر لەو باشتری، بەڵام تەنها لە ڕایانانت کەمە. بەبەردەوامی گوێم لەم جۆرە قسانە بووە، بەڵام هیچ کەسێ نەیتوانیوە بگات بۆی من پێگەشتووم. ئەم کوڕە ئەگەر یەک تۆز ڕایانان بکا وەک تۆی لێدێ بگرە باشتریش. بڕوا ناکەم، چونکە خاتوو ڕەخدە پاڵەوانێکی گەورە و ڕاچیەکی لێهاتووە. من فێر دەکەم کە چۆن بە خۆراک ڕاو بکەی. بەڕاست کەواتە فێر مەکەی ڕاو بکەم بەم شێوازە جوانە فەواز؟ بەڵێ، وەرە. هەر کاتێ ویستی کێبرکێت لەگەڵا ئاکەم خاتوو ڕەخدا. ئەوەت لەبیر نەچێ. هەرگز بیرم ناچێ کە چیت پێوتم لە کۆتایی ئەو پاڵەوانەتیە فەواز. بەڕێزان خۆشەویستان، ئێستاش لەگەڵمان بەردەوام من بۆ تەماشاکردنی قۆناغی کۆتایی پاڵەوانێتی نەتەوەی ڕاوکردن بە بەکارهێنانی خۆراک. چەندین پاڵەوانی ناسراو هەڵبژێژراون بۆ ئەم پاڵەوانێتیە، بەڵام لێهاتووترینیان کچە پاڵەوان خاتوو ڕەخدەیە کە ئێستا هەڵدانە نایابەکەی ئەنجامەدا. ئەمە خاتوو ڕەخدەیە کە لێهاتوو یەک ئەنجام ئەدات کە وێنەی نییە لە ئەنجامدانی دوایین هەڵدانیدا. و بەم شێوەیە خاتوو ڕەخدا پاڵەوانێتی نەتەوەی بردەوە بۆ ئەمساڵ. پێی وایە شتێکی زۆر مەحاڵی کردووە. ها؟ چەند کچێکی لە خۆبایت. فەواز، ئەبێ پێم بڵێ بۆچی بڕوات بە شێوازە تایبەتەکەی منیە لە هەڵانی خۆراکدا؟ بەڵێ، ڕاوکردن ڕایانان و بەردەوامیە. تۆش لە نمایشێکی خۆراگەڵدان زیاتر هیچی ترت نەکرد. ها؟ مەبەستت چیە لەو قسانە؟ ڕاوکردنی ڕاستەقینە شتێکی جیاوازە ڕەخدا، چونکە پێویستە ڕاوچی لە شوێنێکی سروشتی ئاپاڵەوانێتی ئەنجام بدات. ئەمەت بەباشی لەبیر بێ. ئەو سەرکەوتنەکەی منی بەلاوە هیچ نییە لەم پاڵەوانێتیە. ئەو ئێستا هاتووم تا لە کەشێکی سروشتیا پێش بکرد لەگەڵا بکەم فەواز. تێبینی کە ڕەخدا بەکرەیەکی گەورەی باو بەکاردێنێت و ئەم بەکرەیە خەڵک زۆر بەکاری دێنێت و بەوەی ئەمەوە خۆراکە باش دەڕوات. ئەم کەرەسە تازانە پێم وا بێشتێکی زۆر باشە، بەدڵنیاییەوە ماندوود ناکە. نەمەزانی کە ئەم کەرستانە هەیە. چاکی ئەم دارە لەوایە کە بۆ شوێنی زۆر دوور ڕوات و داوەکە بە خێراییەکی زۆر باش هەڵکاتەوە و بەتایبەتیش بۆ ڕاوکردنی ماسی ڕەخدا ئەبێت. هیوادارم فێرم بکەیت، چونکە زۆر حەزەکەم بۆ ماسیە ڕاوکەم. فەواز، فێر مەکەی؟ با ئێستا دەست پێ بکەین. ئەو شوێنێشی بۆی هەڵەدەی نزیکی ئەو دوودارەیە، بینیت؟ ئێستا ڕایانان بە شێوەیەکی سەرەکی دەست پێ یەکەین. ڕێک لە خاڵی پێویستا کەوتە خوارەوە. ئای کە دارێکی باشە. ئێستا خۆدەم شێوازە تاقیکەرەوە. هیوادارم سەرکەوتوبم. باسە تاقیکەمەوە. ڕامین چۆن بووکوێ؟ ئەوە ببەنیەوە ڕۆمەشتا نەگەراوەتەوە. بێگومان ئێستا سەرقاڵە بەڕاوکردنی ماسی ڕەقتاوە بێگومانم لەوە. خواردنم بۆ هێنا بەوەی کە بیخوات. ئامادەم وایە خۆمەی خوام. من هەموو جارە خواردنی وێنم بۆی کە بیخوام بەڵام ئەوە خەریکی ڕاوە ماسی. ئەزەر بە هێزرا دەگەشێ بابیرە ئاخۆ ئەبێ چی بێ؟ نازانم. ئەترسم لەو دارە بۆ ئاڵێ دەستا دوو دێخەمۆلی. چۆن پێشبینیم کرد هەروە دەرچوو. ڕامی زۆر شارەزانە ئەزانێ دار بەکاربێنێ. ئەوە تا زۆر بەوردی ئامانجەکەی پێکا. لەگەڵەوەشدا کە ڕێنانی زۆری نەکردووە. ئەو کوڕێکی زۆر باشە و بەهرەیەکی زۆر تایبەتی تەیە لە ڕاوکردنی ماسیە. بەڵام پێویستە و بەهرەیە پەرەی پێ بدرێت تا بە تەواوی بتوانێت دەربکەوێ. پێم لە مامۆستا ئازیزەکەم قوتابیەکی دەمەنگم. نا، تۆ قوتابی نیت ڕامی، بەڵکو مامۆسایەکی زۆر باشی. من تەنها جارێک تاقیم کردەوە لە بەرچاوت کە چی ئێستا لە من باشتری. پێم بڵێ فەوازەوە چیتە؟ تەیە بۆ قسانە ورێ دەروونم بیتێ ها. ئەوە تاوە ڕامیە، ئەوە تا لەوێن ڕاوەستاوە. ئەمزانمە پیاوەیەکە لەگەڵ ئیشی ڕاوەستاوە ڕاوچە دەرۆکەکەیە فەواز. ڕامی چاوی بە هاوڕێ کۆنەکەی کەوتەوە. جارێکی تر تاقیەکەمەوە. ئەوە دەزیمیتەوە ڕامی. بۆچی هاتووی بۆ ئێرە؟ پێم بڵێ چی تەوێلێم. ئەبیمێشت خواردنم بۆ هێناوە بۆەوەی کە بیخۆی لەبەر یەکەمدانە بیری جنان بخۆی. ئەوە ڕاستە، من تا ئێستا هیچم نەخواردووە. ئای لەم کوڕە. بەخێر بێیت کا کامیل، پێم بڵێ وەزعت چۆنە. سڵاو کاک فەواز، هیوادارم ڕامی ماندووی نەکردووی بە داواکارەکانی. نەخێر با پیرە، من تەنها داوام لێکرد فێری ڕاوکردنم بکات بە خۆراک و هیچی تر. ها پێم بڵێ مەبەستی لەو شێوازەیە کە پاڵەوانێتی بۆ سازەکرێت. بەڵێ، ئەمە ڕێگایەکی زۆر جوانە و گرنگیەکی زۆر زۆری هەیە. ئای لەم خوارد نەخۆشە. تۆزێ لەم و پێش من ئەم ماسیەم ڕاو کرد. پێم وابێ یارمەتیمانەیە تاوەکو ماسی ڕەختا بدۆزینەوە. هەرگیز لەم جۆرەم نەدیوە. منیش هەروەها لەم شێوەیەم نەدیوە. بۆیە ویستم پرسیار ڕێداکتاشەکە بکەم. وەک دەبینم لە ماسی شارە چێت، بەڵام شەویلگەی ژێرەوەی زۆر درێژە. بەڵێ، ئەو پەڵە پرتەقاڵانەی لە ماسی شاری جیاکاتەوە. پێم وابێ ئەم ماسیە بەچکەی ماسی ڕەختایە. بەڵێ، فەلاکەی لە بڕیارانە پێشەوەی لە ڕاستی مەسەلەکان دڵنیا بیت. من دڵنیام لەوەیە ماسیا و کاریمانەکە بۆ تێگەیشتن لە نهێنیەکانی ماسی ڕەقدا. هیوادارم کەوا بێ. شکاتە سەر ماسیەکان. مارەکەی باتەوە ئەگەر بتوانێ ماسیەکە ڕابکێشێتە وشکانیەوە، و هەروەها ماسیەکەی باتەوە ئەگەر بتوانێ مارەکە بخاتە ناو ئاوەکەوە.